Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczątki prawdopodobnie drona znaleziono w Lubelskiem. Służby podejrzewają, że to maszyna przemytników. Są ostrzeżenia przed burzami. Tej nocy silnie zagrzmi i powieje na północnym wschodzie kraju. Snusy i gumy z nikotyną znikną ze sklepów. Francja wprowadza nowe przepisy. Zaczynamy jednak od informacji z US Open. Białorusinka Aryna Sabalenka wygrała z amerykańską tenisistką Amandą Anisimową 6-3, 7-6 w finale turnieju. Wcześniej w ćwierćfinale z Anisimową przegrała Iga Świątek. Tajemniczy obiekt latający, którego szczątki spadły w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie Tomaszów-Lubelski, zaniepokoił mieszkańców i postawił na nogi służby. O szczegółach Jarosław Zoń. Około godziny 17.40 policja w Tomaszowie Lubelskim otrzymała zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na jednym z pól w miejscowości Majdan-Sielec znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego. Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek, zostały podjęte natychmiast wszelkie czynności sprawdzające. Ustalamy wszystkie okoliczności. Oczywiście na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Jednocześnie powiadomiliśmy wszystkie wskazane służby, w tym oczywiście wojsko. Powiadomiona została również prokuratura okręgowa w Zamościu. Pojawiły się obawy, że mógł to być dron wojskowy, lecz rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej zapewnił, że z pewnością nie był to tego typu dron. Dla nas najważniejsze było sprawdzenie, czy nosił cechy bojowe. Takich cech nie nosił, nie był to zatem dron wojskowy. Obiekt spadł kilkaset metrów od zabudowań. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu cały czas pracują służby. Jarosław Zoń, Radio Lublin. Teraz ważne ostrzeżenia przed burzami. Mają pierwszy i drugi stopień w trzystopniowej skali. Aktualnie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowych obowiązuje ostrzeżenie na burze, intensywne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Przestrzegała Agnieszka Prasek. W ciągu dnia burze mogą pojawiać się jeszcze na Podkarpaciu. W Trójce żegnamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła w przedwczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Myśli dziecka 357 to była autorska audycja Kasi. Osobiste historie ludzi, którzy zachwycili sobą innych. Wśród nich był Jan Peszek. Znakomity aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam słuchaczki i słuchaczy Trójki. Ależ pan się uśmiechnął przed chwilą. Mały Jasio, Jasio Janek, nie wiem jak pana... Różnie, Jasio, Janek, Jasieniek. Z Jasieniek, miłością. Moja żona mówi do mnie, Jasieniek. Po ilu latach małżeństwa? To ja pod wieloma względami jestem nienormalny, więc i w tym względzie także właśnie z normalną żoną, dlatego że w domu jest dom wariatów, bo wszystkie dzieci są artystami, a żona chemikiem. Wie pan jest taką ostoją normalności. Pana życie jest nadzieją na to, że można żyć normalnie, że można budować trwałe więzi. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkowa Niedziela. Zmieniamy temat. Serbska policja po protestach antyrządowych w Nowym Sadzie na północy kraju zatrzymała 42 osoby. Demonstranci domagali się ustąpienia prezydenta Aleksandra Vučića. Policjanci użyli gazu łzawiącego i granatów hukowych. Protest, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób, zorganizowano na kampusie uniwersyteckim. Manifestacje w Serbii odbywają się od listopada ubiegłego roku, kiedy to w katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie zginęło 16 osób. Na miejscowym dworcu kolejowym tuż po zakończeniu prac renowacyjnych zawalił się dach. Od marca przyszłego roku we Francji zacznie obowiązywać zakaz używania woreczków nikotynowych, czyli tzw. snusów, a także saszetek i gum nikotynowych. W dzienniku urzędowym ukazał się stosowny dekret. Wcześniej wprowadzono zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, który zacznie obowiązywać pod koniec lutego. Nikotyna jest obecnie uważana za substancję trującą, a jej rekreacyjne stosowanie wiąże się z ryzykiem rozpoczęcia palenia, szczególnie wśród młodzieży, wyjaśniło francuskie Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Solidarności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na wschodzie i północy przelotne opady deszczu i zanikające burze. W ciągu dnia opady na wschodzie i północy, a burze na Podkarpaciu. Na termometrach w nocy przeważnie od 11 do 16 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 20 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam państwa, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. To trudny czas dla nas na Myśliwieckiej. Odeszła Kasia Stoparczyk, jedna z najcieplejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Potrafiła wziąć pod rękę i najbardziej miłym głosem, jaki znam, spytać, co słychać. Potrafiła mnie rozbroić ze złego humoru. To Hill i plamy dźwięku rzucane przez zespół Underworld, to tu, to tam. Niechowe dźwięki kładą się w czasie tak, żeby goić smutek, jaki powstał po Kasi. Znaliśmy się sporo lat. Zaczynaliśmy w redakcji pasm dziennych na początku tego wieku. Kiedyś egzaltowana, zadzierająca nos i z czasem, za sprawą samorozwoju, rozwoju osobistego, coraz częściej uśmiechnięta, empatyczna, miękka w sposobie bycia, z coraz większą aurą, jak to mówią niektórzy. Piękna, kolorowa i bajkowo-anielska dusza. Trudno było przy tobie, Kasiu, się nie uśmiechać. Dostałem też kiedyś od ciebie ważny prezent. Powiedziałaś mi, że jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Że moja wrażliwość jest przyczyną różnych kwestii. Trudna sprawa zakomunikowana miękko. Taka była Kasia Stoparczyk. Desolate, czyli de facto Sven Weichmann, niemiecki producent, muzyk, kompozytor i DJ. Do jego pierwszego albumu zatytułowanego The Invisible Insurrection jeszcze dziś wrócimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim, zgodnie z zapowiedzią w piątkowej tonacji, czas na najnowszą płytę zespołu Faithless. Album nosi tytuł Champion Sound i mówi się o nim właściwie od ponad już roku. No bo to było w lipcu 2024, kiedy ukazał się pierwszy singiel Find a Way, utwór z udziałem Sully Breaks, czyli głosu znanego już z wcześniejszej płyty All Blessed. W teledysku tego utworu pojawił się nawet głos Dido, czyli siostry Rola Armstronga, kiedyś już współpracującej z zespołem. Po pierwszym singlu pojawiły się jeszcze trzy. I'm Not Alone pod koniec sierpnia zeszłego roku, Peace and Noise w marcu tego roku i Dollars and Dimes w kwietniu. Na początku czerwca z kolei opublikowano cyfrową epkę Champion Sound i to, myślę, jest ciekawy zabieg, bo owa epka jest również pierwszą z czterech stron albumu. Dziś, kiedy mamy już całość, widać, że od początku płyta była pomyślana o wydaniu na winylu. Chodziło o to, żeby każda część składająca się z różnej liczby utworów dobrze pasowała do kolejnych stron 12-calowej płyty winylowej. Fajnie to widać w serwisach streamingowych. Ciekaw też jestem, jak zaindeksowano kompakt. To może jakoś niebawem. W każdym razie przygodę z nową płytą Faithless chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od części trzeciej. Chodzi o utwór Book of Hours. Jest to nagranie trwające ponad 24 minuty. Bardzo przypomina Faithless z lat 90. A że płyta ukazuje się 30 lat po pierwszym albumie, to przywołuje właśnie tę kompozycję. Pozostałe trzy części smakują już jak to przedostatnie wydawnictwo All Blessed. Zaczniemy zatem nietypowo, ale proszę mi wierzyć, że jest to wykwintny utwór. W trójce Book of Hours, czyli kompozycja z najnowszej płyty Faithless, zatytułowanej Champion Sound. Potrójne pasmo przenoszenia. I think it would be nice to make something that I just think is absolutely brilliant. And I find it very hard to think anything I do is absolutely brilliant. Thank you. Jakże finezyjny i jakże wysmakowany. Tak jak w przeszłości. Book of Hours, czyli trwająca ponad 24 minuty suita. Zaskakujące, prawda? No bo kto w dzisiejszych czasach w szeroko rozumianym mainstreamie, a Faithless bez wątpienia do niego należy, nagrywa 24-minutowe utwory i umieszcza je na płycie. To doprawdy rzadkość. Na płycie w każdym razie w pierwszym utworze pojawia się ostatni zarejestrowany głos Maxi Jazza. Maxi Jazz, przypomnę, zmarł w grudniu 2022 roku, czyli niecałe 2 lata po publikacji All Blessed. I wokalisty nie ma na tej przedostatniej płycie. W każdym razie w kwietniu 2024 roku zespół Faithless napisał. Maxi zmarł nieco ponad rok temu i oczywiście tęsknimy za nim każdego dnia. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia w ciągu ostatniego roku. To naprawdę wiele dla nas znaczyło. W międzyczasie nigdy nie przestaliśmy, nie mogliśmy przestać, nie chcieliśmy nawet tego robić. Nie przestaliśmy tworzyć muzyki. Nawet podczas długiej choroby Maxiego nagraliśmy i wydaliśmy All Blessed. A teraz w końcu, 8 lat po naszym ostatnim występie na żywo, wracamy na festiwalowe sceny. A pisząc to, tak naprawdę jesteśmy w studiu. Champion Sound to 8 pełnometrażowa płyta Faithless. Album, podobnie zresztą jak większość płyt tego zespołu, przedstawia spójną opowieść. Pierwsza część płyty to 4 utwory. Ten na samym wstępie zawiera głos Maxi Jazza, to w kompozycji Forever Free. Po nim In Your Own Groove z udziałem LSK, z którym Maxi Jazz wspólnie śpiewał podczas występów scenicznych. Następnie Fugitive i na zakończenie Peace and Noise z udziałem Sully Breaks. Tak brzmi nowy Faithless. Zespół założony i dowodzony od samego początku przez Rola Armstronga i Sister Bliss. Forever free. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's find love between the beats. Before we search for it between the sheets. Can we put the world on pause while we take the night off and rejoice? Like it's me, myself, and the boys. As we enjoy the peace and the noise. Cause I'm looking for a queen in Cairo. An angel without a halo. My gold at the end of the rainbow. I wanna find love before I take the train home. When we pull up at the station, tell the driver that freedom is my destination. Cause I want to make this night more than a memory. When the lights come on, I wanna be forever free. Free in your own groove feat LSK, Fugitive i Peace and Noise feat Sully Breaks. To była pierwsza część najnowszej płyty zespołu Faithless, płyty zatytułowanej Champion Sound. Album ukazuje się w 30. rocznicę publikacji Reverence, na którym przecież pojawiła się Insomnia, ale na płycie ta kultowa kompozycja znajduje się pomiędzy dwoma innymi utworami, które w całości tworzą jedną opowieść. Dla porównania jest co, bo minęło przecież 30 lat. Fragment Reverence w programie trzecim. Until dawn, girl, you look like a bad dream.